1384ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်14ရက်နေ့အနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတပေါင်းပွဲတော်လာရန်ကုန်နေပြည်တော်တာဝကတို့အားဟောကြားအပ်တော်တရားတော် ရှိရှိတဲ့နာညာနေကုန်နေတွေ့ညာကုန်ပါပ ါ ရှိဟူမွန်နာမေကြတဲ့တကုန်ပ ါ ပါရှိမွန်မူခေါ်အမောခေါ်ကတကုန်ပ ါပ ါဦးအောင်စီရလက်ထဲကြမှာညာကုန်ခေါ်တာ ပါပါ ဟင်အဲ့တော့ဒီဟာနေတော့ညာကုန်နေတာကျမလာညာမောကင်းရလားဟဲ့ ကျေမလာ ကြီးကဘောကြီးတယ်ဒီမှာဒီမှာလည်းဘောရှိတာဘောကြီးတယ်ကျေမ ဤ ကိုစိတ်တိုင်းမကြလိုက်ပြောနေရရင်ကိုပဲလန်လဲပြီးမှာ မှန်ပါဗျာ စိတ်တိုင်းမကြစရာတွေတော့ အများကြီးပါကျေမလာ ဤကိုယ်စိတ်တိုင်းကြတိုင်းပြုံးပြနေရင်ကိုယ်ပဲလန်လဲပြီမှာ မ ှန်ပါဗျာစိတ်ကြစရာတွေလည်းဒီဒီတရားကြီးရဲ့မှန်ပါဗျ ာ အဲ့ဒါကဒိုးမဟုတ်ဘူးတ ယ်ပါဗျာ ဒိုးလိုအောင်ပါအဲ့ဒါကဓာတ်ညင်လာလာမှန်ပါဗျာဒိုးစားပါတော့စားနေပြောရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဓာတ်နဲ့တည်ဆောက်တာမှန်ပါဗျာဓာတ်နဲ့တည်ဆောက်တာတော့မီတက်ရီတက်အာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချင်းစီအာကြီး မ မလေတာမိတာအာကြီးတဲ့ဘုရားမခန်းကြီးစီအာကြီးမ မ အဲ့တော့ဟိုထိကနေဆိုရင်လူကြီးစီအာကြီးသူကလည်းသူရဖို့ပဲဒီမှာမ မ ပါဗျာဟိုတော့မခန်းကြီးစီသူကထိကနေဆိုအဲ့တော့ဆရာဖြစ်ဖို့ပဲရှိပါပဲမ မ အဲ့ဒါဒိုးမဟုတ်ဘူးမမပါဗျာသူကဒါခိုင်းတာတွေလိုက်လို့ကလည်းဓာတ်ကျူနေမမ ပါ ဗျာအဲ့ဘိုးလေးนี่ดาตะเถิงละดาจุนดา จ ุนนี่เออดุนยาก็တော့บาတော့งาเปียวสกานามตองตากําไม่ตู้ดูด้วยกูรอตะมีก็ตะกองตาก็ตะกองเป็นตะกองดู นึกตะกองทีนี้ยงกันเนี่ยเล ยခင်ဗျာခင်ဗျာသာဒီမှာခင်ဗျာအယုံလို့မမဟုတ်ဘူး တယ်ပါဗျာ ဒီလိုလိုလိုနဲ့တော့ကျိုးသားနေပဲ ယုံမဟုတ်ဘူးဗျာ စေတယ ်ပါဗျာ တို့ဖိုးဝင်ဘောမ โอยาเดบัวบัวบัวบัวเนี่ยออกกาเดมียาเดบีนบีนบีนบีนเนี่ยตู้ดอพูกนอวีทาเดคิมเออบาบาคุมนาพูกนอเยบีมาทาเดทิมบุบาผิดโ ตไม่รอมาครับเ นี่ยนี่นายบามะล่ะ โตซาบามั้ย ครับเอ๊ะยางโก ครับ โตยางโกเด้อเออ มาโตไปครับ เอ๊ะยางกงละยางซุง ครับเ นี่ยยางกงมาครับเ ออมาหม ดเลยเอ๊ะยางกงละยางซุงครับ ยางกงมาครับ เอ๊ะยุคก็รอเกณฑ์ไหนมูลีคร ับ ตู้ดอไส้กะลุเนียครับตู้ตาก็เลยกูขออยู่ล่ะตุกันเลยตัว ม า คร ับ ตมี้ก็เลยกูขอลุลาดาหมดตุกันเลยตัว มาครับ จีบีเองตรุกันเลยตรุเอาลุตรุเอามาขะญาติหม่อจันเลยมามา คร ับ เอ๊ะบาโรเฮลีตะขวดดอกเอตมี้พี่เห็นตมกะตถามะเนี่ย ครับมาครับ เอ๊ะตาพี่แกยินฟรีมาตถามะสายมา ครับเล่าให้ฟัง ครับเอ๊ะ มา เอ๊ะมาตาจีจีมาเค้ามณีเนี่ยเอ๊ะกะลีไถ่มาปีชุยมาก็ขะญารู้จีตาเล่มแม่เทนเน ี่ยครับ เอ๊ะดูกะลีมาไถ่มาปีชุยมาช่วยมาล่ะ คร ับเอ๊ะมาตูนี่นี่พี่นี่วินดูได้ครับเอ๊ะตะมีลีมวยมางาตะมีลีตาลีก็รออูหานี่ตงานาทาวมาเทมณีเนี่ย เต็มมาครับ เอ๊ะตะแมกชาจุยมาตะแมตถามะ มาคร ับเอ้าขะญารูก็ตะมีก็ตะแมยะเกยตะแมกุเนเนชูตุยปองยาปกละตาพี่ลูกก็ได้รู้ตัวช่วยมาญาติเลยช่วยมาเนี่ยชูตุยปองออกมา ม ามาเอ๊ะมาบ้องแม่ขนารูปตุกาช่วยมั้ยล่ะ มามา เอ๊ะออกล่ะป้อมดากล่ะ เ ต็มแล้วครับครับมาเอ๊ะยังกูอ๋องบ้องออกมาดิเต็ม ม าก เลย คุณน่ะก็เจอเรื่องโหโหโพวยออกกูโทวยมาอะลองคาม าม า คร ับ โพวยไปตุกาตุกาบามาไม่ผิดกู มามา ครับเอ๊ะโตยังกูนูงาดูมูยวากาเปี่ยวลาจาบาเสียอูญญาเนปิโรตุมิมาโรดูนามะมิดิบิปิโรตุยอกะมากะโดลาตุเอเรปิโรตุดากะเอบูโรบาบาเรเอราเนนิจาตุอินเดียโดดูวาตวาปิโรกุญญียาราโฮเอมูบิยาราโปยาเอเอริยาโรดะนิมูโฮดะนิไลมูวาราอูญญาโนลิมยายาเจไลจาตุ๊ดโดละตุ๊ดละหลุดตุ๊ดโยเสียทีตุ๊ดโยเสียทีละหลุดนะเอโหรรบุดีญาละหลุดผู้ตรุลิมยายาผิดดาตรุเนใส่ผู้เอดาวมยาหลุดตุ๊กาละต่อไอ้น้อมณีผู้เอติดาจีซวยถวยแล้วมีปันบะกะหลุดผู ้ เอมาแห่นี้ไหนบ่มาแห่ นี ้ไหนจ๋าแห่นี้ไหนบ่มาแห่นี ้ เธอพูดน้องน้องพี่อาทิบุ๋มนี ่ เต็มครับเออคิดบ่ล่ะเฮ้โ ซซาบ่เลยคร ับเอ้ตะดูพี่เนาะยางกุมลูกขอมา เต็มคร ับบ่มาพูดดูว่าเรายางกุมล่ะยางสงครับ ยางเ ปีย วโ ซ ซาบ่เลยเต็มครับ เอ๊ะ โอ้โหรอไอ้จารุดังงาๆเนี่ยนี่มางาหนอมันจะรู้ไงมาล่ะมันรู้ไงเอจาวเดอาโนนี่เอเอราหูพยายานาริโบเฮ มามา ตูรู้จารอโกสิเรญีมูตติเนตัตถาเฮ มามา ดูกาญีมูติญญาเนเลตตมุยราเฮ มามา ดูกาญีมูติญญาเนเลตตมุยบิโร ဟိုတို့ဓာခိုင်းတာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ဘူးဟိုကတော့ဖရားတရားဒါကတော့သူကစလေးကျင့်ကလေးကခုနပြောတဲ့ဖူကတော့တော့ဖေကထင်းပုံဖြောင်းပြူသားမှန်ပါဗျ ာ အတူတော့နေရမှာပဲလေ မှန်ပါဗျာ ဝတ္တရားကကင်းလို့မှရပဲလေမှန ်ပါဗျာ သူတော့ဝတ္တရားမကင်းလို့ကိုကဝင်ပြီးတော့မနှောက်နဲ့ မှန်ပါဗျာ သူကိစ္စနဲ့သူ သ ူကနဲ့သူလာတာသူကသူပြန်ရမှာမှန်ပါဗျာဟင ် မှန်ပါဟင်ကိုလည်းကိုကနဲ့ကိုကိုကံကိုရင်ပြန်ရမှာမှန်ပါဗျာဟင်လာပြီးဟွာလာဟိုကာလူဂျူဘီလီတခါလာလာဆုံးညာမှန်ပါဗျာဆုံးပြီးမှန်ပ ါ ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးစိတ ်မှန ်ပါဗျာပဲစိတ်ပဲအာယုံယူကြမှာတော့ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ဟာလာမဲ့ဘဝကိုတောင်းဝင်ပါလေ ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ ။ဟင်။အဲဒါသိမကြ၊တမိသိမကြ။အဲဟိုဘယ်ပြုစုတာမကျေနပ်နဲ့။အဲ့ဒါနဲ့သိရင်အဲ့ဒီဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကိုလည်းရေး ။ ဘယ်ကိုလို့လွယ်ဖို့ပါ။မ ှ န်ပါဗျာ။အဲဒါရင်းလည်းရေးကလုပ်ပလ ား ။မှန်ပါဗျာ။ကုမကျုံးသား။အဲရေးသေး တာ ။အခုပါတော့ဒီလိုရဲဒီပြည်တော်ဘုရ ားပကတွဲပါဗျာ ပြည်တခါလာတော့ငါမီးရောလေပ က တွဲပါအဲဒီတော့ဘာပဲပြောတော့ဒီပေါ်လာအ ဲ ဒူအင်းလေးဓမ္မယုံဝေဘူးစရာတော့ဘုရားကြီးတရားဟောတော့ဒါလားဘုရားဝရိယကြီးဘာလို့ချန်တာတော့ဘလိုပွေးကြီးတဲ့ခါဘွယ်ပွေးကြီးပုံကိုမေးတယ်လေတော့ပွေးကြီးလာကဟိုလေပွေးချက်မမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီမှာဖြာပါသေးလားဗျခေါင်းပါသေးလားဗျနေမှန်ပ ါ ဒီအီးဗျာအဲ့ဒီဝရိယလေးပေါ်တာဒါကအဲ့ဒီဝရိယလေးဒီနေရာသုံးလိုက်ရင်ဘလောက်နေရာကြမလို့မှန်ပါဗျာဒီဘူကပြောတာမှန်ပ ါဗျာ အဲ့တော့ဘယ်တော့ကြိုးစားကြမှာတော့ဆိုเออคุกาซาจูซาบาเมบิอะยินนี่กาชอบโดเดดิโดงาโดอาบิโดโรเอลินมาโดเตยานาเดเตยทอกกะตา เต มาเ อ กู เนี่ยโดเนจอย าเออเออดาโนบีบาဦးအောင်စိယကသူ့ရဲ့ဘယင်းဖြစ်တဲ့6နှစ်မှာနားတဲ့မနေရဘူး။ဆောက်မဲ့နားကြီးလေဟိုတိုင်းပါတီတိုင်းပဲကြာရေးထား။စစ်ပဲတိုက်နေရတာ။စစ်ဘလောက်ပဲတိုက်တယ်ဘလောက်ပဲရေးကြည့်တနည်းကိုဂုံတော်တထောင်ဝါးတယ်။ဟင်ဟင်သူတို့တွေကတို့တွေကြတော့ပဲနေလို့တို့ဒီဘုရားဇာတ်တော်စိတ်တရားလို့လား မတရားပါဘုရ ားမတရားပဲနဲ့ဘာလုပ်နေတာတော့ကဲတော့သာ ဘာလို့ပါလဲဘုရားဘာလို့မဖြစ်ပါဘူ းဤဂုံတော်ကချွေးသိမ့်တာတပီးရတ င်ပါဘုရား ဘုရောညင်ကိုညာနဲ့ပြောင်းခြင်းလို့တို့လူဘဝတို့ဘာတွေကိုငုံနေလာကြပါပဲ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီမှာအင်းလေးဓမ္မလူသွားပြီးတရားနာတို့အဲ့ဒီတော့ကိုရွှေရွှေကုန်းကုန်းတော့တက်တက်ပြီးတော့ပြီးတော့တို့အထက်ပြည့်စင်ရလက်မရှိတယ ် အဲ့ဒီမှာတက်တက်ပြီးအားထုတ်ပြီးတော့ညနေဆိုရင်စနေတောင်းကိုအထက်ပြည့်စင်ကသွားကြည့်ပင်လည်းကဝင်နေတဲ့ရည်တွေတဝုန်းဝုန်းနဲ့ကြားနေတာမှန်ပါဗျ ာ ဟိုတို့အထက်ထဲမှာအကျေရတဲ့40လီတောင်းတယ ်။ တမန်ပါဗျာ။ဒီမြက်ကလည်း40လီတောင်း။တမန်ပါဗျ ာ။ ဟိုဥက္ကလာပါဘင်းကြီးရဲ့အသက်လား။တမန်ပါဗျာ ။ သူ့တက်ကအရင်က40နှစ်ရှိသေးတာပေါ့။ တမန်ပါဗျာ ။ဟာဟိုအောက်မှာမြင်းကြီးကြီးပေါ့။တမန်ပ ါ ဗျာ။အဲဒီမှာမတို့ပါတော့ဟိုကြောက်သားတွေနဲ့အဲအဲ့ဒါတွေမပြူအောင်ပေါ့ဗျာ။တ မန်ပါဗျာ ။အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုပင်လယ်ကရေကိုတည်တယ်ကိုထည့ ်။ ပင်လယ်ကြီးတည့်ရေတည်တယ်ဝင်ရမှာ။အဲ့ဒါစနေတောင်းမှသွားပြီးအဲတရားထိုင်လို့တို့ကတော့ပฏิစိတ်တာဝယ်တော့တမန်ပါဗျာ တ ုံးငုံနေဟဲ့ တ မန်ပါဗျာထဲရအဲ့ဒီမှာတို့ထင်တာတော့44တောင်းတော့ရှိမယ်မထင်ဘူးဟဲ့44လည်းမလို့ဟုတ်ပါဘူးရွှေနဲ့လုတ်တာလည်းဟွာလေ ဟိုဒီမော်လေတင ်ပါဗျာ ချွေဒီမော်ပေါ်ဟဲ့ တ င်ပါဗျာချွေနေစနေလောက်ကတော့ တင်ပါဗျာ ချွေနေလောက်တဲ့ဒီမော်အဲ့ဒီပုံမှာတို့ဟာလာရဲ့တဖုတ်သားနဲ့ပရိကအဲ့ဒီညီနောင်နှစ်ပါးကဖရာရဲ့ဟိုဆန်တော်ကရှင်းလက်သိရှိတယ်တင်ပါဗျ ာ တို့ကိုတော့ရှင်းလက်မနေမှာ တင်ပါဗျာ ပြီးတော့ဖရာရဲ့ဆန်တော်ကတို့လူဟိုလီဒီလီကေမောဝဲမြင်းမီလောက်တုတ် ဩဟုတ်ပါဗျာ ကဲ တ ဲ့အဘောလေးစားတဲ့တော့သိပ်သွားတာ မတင်းနေတော့နေပ ါဘာလို့တင်းတင်းကြီးကဲအဲ့ဒါကဟိုရွှေကြုံနဲ့အလောင်းလိုပေါ့လေတယ်ပ ါဗျာ တဲ့ဒီတဲ့ကိုထည့်ရတာ ဩတယ်ပါဗျာ ဟင်ထည့်ပြီးအဲ့ဒီရွှေကြိုးနဲ့ရွှေတပိုးနဲ့ တ ပိုးသားနဲ့ပရိကာကထမ်းတာ ပါပါ ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဒီဟိုရေထဲမှာလဲပြီးတော့တွားနေတာတိနေနေတောင်ပတ်တယ်မှာ ပါပါဗျာ ဟင်ပါပါအဲရွှေကျိုးနေတဲ့အဲတဘုံသားနဲ့ဗန္ဒီကာတော့ဟင ် ပါပါဗျာသံတော ် ပါပါဗျာဆန ်တော်ပါတယ်ဆန်တ ော်ဟိုဟိုဟိုအကြည့်သေးရဲ့သံတော်ရှင ်ဆန်တော်ရှင်ရာဒီမှာဆန်တော်ရှင်တတ်တော်တင်ရှားရှိတော့ဆို นี่มันตัวบ่ทารุเ น สยามไม่นะครับท่านอโดโลลีดาเนี่ยตีตัวราหมดเต็มม า อศีลได้เต็มม า โดตกาญีโลเมียเอาอย่างบะโกก็ใส่ตาเลยเอาเต็มม า ครับงูโจปิจาด้วยไอ้นี่มาว่าลุถาที่พญาว่าลุดอไอ้ทาปะดาตายีเป็นล่ะเต็มม า ไอ้นี่มาซานโดကြည့်ပါဦး တ ယ်ပါဗျာအဲ့ဒါလူများဖူးရအောင်ပြတော့သူကလှုပ်နေပါဩတယ်ပါဗျာ တ ို့လူအသိမို့ဘူ း ပါပါအဲ့ဒါကိုသူတော့လည်းလေးသိပေါ့တယ်ပါဗျာ တ ို့ဒီကလည်းတို့ဘွာလာမို့ဘူးလား တ န်ခင်းနေလေတယ်ပါဗျ ာ သူတော့လည်းလေးသိတို့တော့ရှင်းလက်မပါဗျာသူလည်းလေးသိနေတို့ရှင်းလက်မကဘယ်လောက်ကွာတော့ပါပါဗျာ တ ယ်ပါဗျာเสียดูเลลีติเปียเอรีเลลีติกะพยาพี่จริงาซาบีปรินิพพานะติทาเว ติ เนสีเตมลาตูจะไม่ตัวบุเอดาลีกะตะคาตะลีจาร่อเลียายีแห่นี่ร่อตูพยามาสุชุญญุนี่ด้วยวาติเอสุชุญญุนี่อะเลียายีแห่ปิร่อดีเตบุญยะเอราวยูริยาตัวปิร่อโอ้ปัญญาตื่นไปแล้วโตชวยสุบาดีล่ะ ป่า ชวยสุ บาดีอ่ะ เอ๊ะๆๆซ า ดิน ิโลเปียซาดินิโลเปียเอ๊ะๆๆโตๆตีดอสตีนะตีนะ ครับ ครับแล้วดูดูเยอนุปัญญาตื่นยอมมาอเมริกันนี่เต็มมากครับอเมริกันนี่อ่ะไอ้สะเบียนเจ้าไปแล้วดูไม่ผิดหรอกครับอ๋อเต็มมาก ครับ ป่าจองไอ้โตชมผิดตรุเต็มม าก โอยูโยพุทธไกรีตุยดีเต็ม เออมา อะชมโมปุเนาะเออรากะดูโหผัดตรงอ่ะไดดูอยู่โดวารอเฮเลเลกะยูเป็ดไปโลนี่เออมา ครับยูเป็ดจ้ะ เออเลบตัวบุเออมาครับเออนี่เออรากะดูยูยูปุเออม า ครับโหชวนในเนี่ยปงมาเลียยีเลนี่แหละปุเออมาครับเออราตู่รอเลลีติเฮโดดิสิละมาสิครับเออเออราสานโนชินเฮเออม าครับ พี่รอดูพยากะนาคดีหลูกว่าหลูดูได้ดีออกพวาชะตาตาเลยเสร็จตัวยาละ เสร็จตัวยา ครับเส ร็จตัวยา ครับโอ้เนาะ คร ับเออพญาอย่าบ่ต้องสิเลยเอบาสิเลยสอพวาจิไล่ดิ ครับครับ ด้วยปูล่ะเสร็จตัวยาก็พญาด้วยปูล่ะสู ้ด้วยปูล่ะครับ หึ ด้วยปูล่ะ ครับพอด้วยปูมาจิจ๋า ครับ အကြည့်မမခံမဲနဲ့ဟိုအတုသာကြည့်ခံ ပါဘုရ ားအဲ့ဒီမှာဘယင်တပါးကတို့ထင်တာတော့တို့ဘယင်ကလည်းဘယင်ဘာဝရဘယင်ဒီမှာပါအဲ့ဒီစက်တော်ကဘုံဘုံကြည့်တော့သူ့အပေါ်ကခေါမောင်းကြီးကျွတ်ကြသွားတာ တ ေမပါဘုရားအဲ့ဒါမဖေရဘူးဒီတိုင်းတေမပ ါ ဘုရားအဲ့ဒီဘောင်းတော်ရဲ့အောက်မှာအစိက โอ้ เตมมาเปียเอราโหดูอาชีปรกมากาโบธิลากา เตมมา เอดิอติโกจี้ยินโล 15ရက်ကကြူပြောအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဟိုဆုံးခံပြီးနေကြီးတာအဲ့ဒီဟိုတော့တာဘာကြီးတို့အဲ့ဒါကြီးကိုရင်ဖွင့်ရတာလေ တင်ပါဗျာဒီလိုကြပါဗျာ အဲ့ဒါရေးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီတဲကရေးရခတ်ထုတ်ပါဩတင ်ပါဗျ ာအချင်းကြီးတယ်လေတ င်ပါချင်းအော က်ချင်းအဲ့ရေးရခတ်ထုတ်ပါတာအဲ့ခတ်ထုတ်လို့ရေးကုန်ပြီဆိုမှအဲ့ဒီဖေဟာဗျာဘယ်သူမှကြည့်ရအောင် အစ်စ်တင်ပါဗျ ာဘယ်သူမှကြည့်ရအောင်တင ်ပါဗျာ အဲရာအဲ့ဒီဆရာတော်ကတော့ရောင်းပုံပုံနဲ့ငါသာကြည့်ချင်းလို့လာတာကငါမင်းတို့ပြမှဖြစ်ပါနဲ့ဟောလို့လို့သူပြလို့ကြည့်ပြတာတတော်ကြောတဲ့ ဩတင်ပါဗျာအ ေးတို့ဟာလေတင ်ပါဗျ ာရှိပါဘူးအဲ့ဘော ဒီသူဆို တာတော့ဟောတော့ကိုယ်တော့ဘာပြေလို့လဲအဘောဒီနေတော့နဲ့တော့မပါဘူးဟေးတတော်ကြီးတယ ်တင်ပါဗျာ အဲ့တော့တို့ကပေါ့ဟဲ့ဘာလို့ကြည့်ငါတတော်ကြီးစားတော့ငါရပ်ပြီးကြည့်ချင်းကြည့်ပြန်ပေါ့ပါပြထားတယ ် ပြီးတော့စပင်ပြထားခဲ့တယ ် ပြီးတော့ဆွဲတော်တွေလာ တင်ပါဗျာ ဆွဲတော်တွေပြထားခဲ့ တယ် အဲ့တို့ဘုရားကအဲ့တတော်ကြီးစားရှိတဲ့ဘုရားကအကုန်လုံးပြထားခဲ့တာဟဲ ့ ဘာဖြစ်လို့လို့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနေလားဇေဒီလေးယူဟောပဲတော်တော်ဒါကုစီတီဆိုတာကိုသူရတတော်တွေပါလေဒီ တ ရားရေရဟန္တာရေစေတဝရီရအဲ့ဒီရတဲ့ကိုဝေလိုက်တယ်ဆိုအင်းဒါကုစီတီပြီးတော့သူဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မစီတီပြီးတော့သူသုံးခေါသုံးဆောင်ပရိဘောဂစီတီအင်းဒါပြီးဥဒိဋ္ဌစီတီသူရဲ့ဘုံကိုဘွားဘယ်သူမှမထူရဲဘူးတို့လိုမဟုတ်ဘူးယုံတယ်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူ း တယ်ပါဗျာဒီမာလာများအရာကထားယူဘယ်လိုကြီးနေမလဲဒီဟာယုံတခါကြီးတခါတော့ရိုက်ပြတာပါမာလာကြီးယုံတယ်လားယုံတယ်လားဘယ်ဘယ်လိုတော့ရေသူကတော့ဖုံးပေါ်ပါလေတယ်ပါဗျာ ရ ေးတည်နေတဲ့ကဘာတသိန်းပြုစုခဲ့တဲ့ဒါနတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကျူပေးနေ မ ာမာဒီလာဒီကဘာမီဒီပေါ်ပြအ ဲ ့တော့ယုတ်ကဘယ်လိုမှဖန်လို့မရတို့လူယုတ်သိမဟုတ်ဘူ း ဘယ်လိုမှဖန်လို့မရဘူ း ပြီးတော့သွေးအာဒီတာအာဒီကဒီဟိုချီလက်သေးလေးဒီချီလက်လေးဆိုနီးနေတာတို့လူမစိုးရဘူးအင်းအမ္ဘာလာကြတော့ပတယ်လို ့စိုးရပါဘူ အင်းဘဝတော်လေးတွေလက်ဖမိုးလေးတွေနီးနေတာတ င်ပါဗျ ာအင်းပြီးတော့ဖယားမာကိုဥရုတံခါရတယ်လို့မရှိဘူး တ င်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့သက်တော်ကြီးတဲ့ခါကြတော့သူတပူတွေ့လာတင်ပ ါဗျာ တပူတွေ့ခမရတို့ဒီတော့ထမနေပြီထမနေတ င်ပါဗျာ ကျွတ်တော်တော်ခေါ်တော့မိဘုံစီပွဲဆိုချီးတည်တယ်တ င်ပါဗျာ လို့ဖူးလား ဟုတ်ပါဗျာ မိဘုံစီဘွဲဆိုတာဟိုမိသုံးနဲ့ဘွဲပေါ့မှန ်ပါ ဗျာပါဠိလိုမိဘုံစီဘွဲဆိုရင်တော့မိနဲ့မျိုးလာပေါ့အဲ့ဒါတို့ကြောင်းသားတော်ကတော့တဏ္ဍာပိနေလေပေါ့တဏ္ဍ ာ အဲတဏ္ဍာတိနဲ့ဟိုဖရာကြီးစီမှာအဲ့ဒါပုံပြရတယ်မှန်ပါဗျ ာ အဲ့ဒီတဘူတွဲလာကြည့်ရဲ့ရှင်းမရရဲ့တောင်းမရရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသာလို့ဗတခါတကနေလို့ခေါ်တယ ် ဒီမိတမခေါ်တဲ့နေ့မမူလို့လို့ဖိုင်းရူပါသွားရမူနောင်းနေဆောင်မူပဲနောင်းနေဆောင်တို့ပါဗလား နားနိုင ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်တို့ပါမလားဗျာနားနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီစရာကြီးဖို့ဘောင်းဝရီဒီချင်း တင်ပါဗျာ ပြောသေးစရာကြီးဟိုဟွာလာမီးလုံးကလေးတွေလား တင်ပါဗျ ာခါလေးလေးတွေလေ တ င်ပါသေးစရာကြီးအဲ့ဒီအဲ့ဒီချိန်တွေလား အဲ့ဒါကြောင့်ထမင်းနဲ့ယူရွင်းချင်းစီကိုတွင်းပြရတာဟုတ်ပါတယ ် ဟိုယူရွင်းချင်းစီမပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေပြီးတော့ယူရွင်းချင်းစီခန့်နေတဲ့ဖိုးတွေပွားတွေအဲ့ဒါတို့ထမင်းနဲ့ဘွဲတင ် ပါဗျာအဲ့ဒါသေးဗျာ တ င်ပါဗျာပြီးတော့ဘုရားရှင်လည်းအဲ့ဒီတဘူတွဲလာပြီးရှင်၅ရက်နောက်၅ရက် อีเรด้วยพวาและพวาโรรีกินย่าได้เนี่ยเอตาดูรอตนคามิบูรีเนี่ยลงไปอ่ะเด้ลงผู้ล่ะเอเอได้มาลาเองกูก็เราตะเน้นตรงเนี่ยพญาก็เราโดนทุกข์อยู่เออวะตัวเราว่าพี่เราจะทําอะไรไม่ได้ดูครับโอ้รุ่นก็อาจจะดูรุ่นที่หมดแต่พี่น้องตาอันนั้นเนี่ยเน ้นไ หนเนี่ยไม่รู้ซะว่าอ่ายามานี่โอ้โหช้าลงไปแล้วสิบาทก็ว่าดีนี่ก็โรงพยาบาลไร ชื่อเนี่ยก็ซาไปลงไป โอ้มีกูโดนานี่โหกูมานามีกูโดนามาแล้ว เ ตมาเมื่อวาน เ นี่ย เตมาเน ี่ยเอราโดอ่ะมาเตมาครับลงพี่รอโดวิภูเสียรอพญาเยรีเตียตัวนารอเยตียีตัวจั่วล่ะเยตียีตัวก็ตรุชิญญ์มโนไต่มาบ่พญาจูจูดูรอบ่ดีบ่วุวิสาสรบาเล่หลุมีมา คร ับเอวิภูเสียรอพญาเยเตียโหมยาโหราโดบารุเอจองเดนาสวาสีดีบีซีเดบาสลูปลูปีดาวมาบอดี้อะฮอริงามิวดาโดลูปีดาวมาดิอีอุมาเมซีไดตัวบิโรเอบาลุงวีบีบีบาบีซีบีบาสวาตองมาสลูตองมามาดิโดกะมาตองลูวีบุเซียโรพยายาบอดี้งามิวตองมายาดิลูปีไดฮอริงบอดี้งามิวดาเบฮอร์ดากาติยาบวยติยาบีเดดาเบแต่ทองพี่นี่ดาเบ้ตู้ขอบีมาจานาดิกูโหตู้วาดีเนี่ยมันไล่เพดาขอดาเลยเอริมาโอยมาตากันเนี่ยเปียสู้ยัดเลยโลภ่นจิไล่ได้พี่รอตู้เบเปลเบก็ไอ้เยเตยี้กูสร้างจิไล่ได้เต็มมากดาบีมาบยาวิสาสู่ราทูหมอบบ่ปูเด้ตะทีเด้ทีตะทีเด้ทีนี่ไอ้ดาวิสาผิดป้าอยู่บ่เด้เปียเต็มมากล้วยดาเอแห่วิสาบีโบจองมาได้สิเถอะแห ่มาครับ นี่วิสาเนี่ยบีโบจองเนี่ยวิสาเนี่ยรู้อยู่ล่ะ ไม่อยากให้มาป่ะเถอะ เอ๊ะนี่นี่วิสาเลยไม่ดีอ่ะวิสาเลยเอ้อล่ะบาหลุดตาတော့ด่านญินก็ดิดูบารมีญาณกูเปล่านะเนาะปฏิเนี่ยเปล่าดูตรงมาတော့ปฏิก็ตาลงมาတော့เอ๊ะดาบีดูว่าโอအဒိဋ္ဌံပြီးတာနဲ့9မိနစ်ဖြည်းဖြည်း10မိနစ်ဖြည်းဖြည်းဝိပဿနာထိုင်နေ။အမှန ်ပါ ဗျာ။အတရားဟိုဘေရောဘေနရာအာထောအာထော ။ အမှန်ပါဗျာ။အဲပတိလည်းနေမပြီးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့တော့လောက်ခဲ့တာဒါမို့တော့ဟိုဝိပဿနာကြောင့်သွားတဲ့ခါကျတော့အာနာပါနာထူလို့ဖို့မလိုဘူးလေ ။ ဒီကနေ့ဒီကျင်းသွားတာဟိုအဲ ။အမှန်ပါဗျာ ။အဲ့ဒါနဲ့တို့ကဓာဏ်ဉာဏ်ကိုတရားအောင်ပါဟဲ့။အမှန်ပါဗျာ ။ ဓာဏ်ဉာဏ်ကတော့သူဓာဏ်နဲ့ใจใจมาบ่เฮ้ย คร ับแต่ตู้ใจได้ตู้ไข่ได้ลงอ่ะเนาะคันเสียอาชีกูคันมาครับเอตู้ก็บ่กูรอบ่ารู้สิเว้ยล่ะเออแล้วดันนี่ยายีเว้ยไล่มาแล้วล่ะครับครับครับเนี่ยเราไปตัวเอามาเอตู้ก็ไข่อายายังโหยกติเทเจ้าหมอมาครับ เอเองคันเสียอาชีขะญาโรขันอ่ะมาครับ เอกูอ่ะรอกูดัสตาก็รอดักของก็ซ่าตัวรอดูไม่ซ่าอ่ะครับเออล่ะกูดูก็ญินก็นี่ญาอเมรันเปียงญาซ่าปะ ดี ดาดีมันนี่แห ละครับ ยางกงยีกง มาครับยางกงมาเน ี่ยล่ะคนเดียวดาเยเองญาโรเออพอดีเราบอกกูเองยาไปเนี่ยตัวเราโดดๆยางโกงโมโมยางโกงกูขอจริงนะเออไปเนี่ยเอดีโดบดูกาตัวรู้เว้ยดันญินโหอตุยกาตัวนะครับတန်းညင်ကိုနှိုးစော်နေတာအတူကြီးပဲ။အမှန်ပါဗျာ ။ တို့ဒီဘက်ကပါရမီညာလူကျင်တော့အမှတ်ပဲ ။ အမှတ်နဲ့အတူကြီးနဲ့နေလူကြမှာဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းပေါ့။အမှန်ပါဗျာ ။ ဟင်? ေးအမကနိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုစာလို့တော့ဓာတုမြတ်ခေါ်တာပေါ့ဓာတုနဲ့မြာရောက်မှာပေါ့ ဟ ုတ်ပါဘူးဟေးအဲဟိုဘက်ကအတွေးကနိုင်လို့ရှိရင်အဲဒုံမြင်ဒုံမြင်သွားမှာအဲ့တော့ဒုက္ခဒီပဲနဲ့ပဲပဲပါเนี่ยมาแล้วนักท่านเออพระญาณญาณจารย์เราดัตตุญญตาไส้ปีมาซวยมาไม่ใช่ได้ด้วยเตกานี่แหละนอกซ้องใส่มามาซวยมาจังมาซวยมาจังได้ด้วยบ้ามาไม่ผิดเลยนะ ครับเลยนะครับ เออเดี๋ยวจะลงตัวไปดูมันไม่น่าจะดีได้เอเอรี่มาเรดูสริยาซะแล้วตาดูดูเอาวิสาภิจินาโหครับคร ับ เอเตยชิบานวินกุมตะลิงกุมมาสุลงาเตยชิบาจีโกซวยเลยอ่ะครับ ครับ ดูยังงขอขอยินเนาะบะโกวาเชิงอยู่บ่ไปเลยเชิงอยู่กันดีล่ะ ครับ ครับครับยังงตาก็บะโกวาเชิงอยู่ลูกของครับเอ๊ะเอ้อนั่นโหดูอนุ้ยเนี่ยปั่นเลยลูจักมาครับ คร ับเอ๊ะดูตะเกณฑ์ลูกดูก็บวชท่องยินเนี่ยตีกันนี่อซวยไม่ใช่ในเนี่ยตั้วยินเนี่ยส่วนยังมากันได้มั้ยเอ๊ะเออไอ้ดุยกับญาณนี่เบลောက်นิพพานยาบาลุบลောက်สู่ตอกสู่ตอกไม่อยากรู ้ ครับแค่มาล่ะคร ับ อดุยเนี่ยมาเนี่ยเป็ดกะญาณครับ อด ุยละอ่ำญาณซูซาเนี่ยอดุยเน ี่ยครับเต็มมาก เลยอ่ะเนี่ยนี่ไม่ตีได้งาไม่ตีได้ยังน้องตะกาด้วยโจมไปอยู่ครับ เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออတခါကြီးတော့ဘယ်တော့ကြိုးစားမှာတော့ဆိုဒီကနေ့အစကြိုးစားပါမလားပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းတော့နာတော့လည်းဒီတိုင်းဒီနေ့နာတော့လည်းဒီတိုင်းသုံးနေပြီတော့တော်กว่าဆိုတော့ဘယ်လိုလဲအေးဒီဟာတော်ကြောင့်ပြောဦးမယ်တို့ရွာကရှိခေကတော်ပေါ်တယ်ကြားတယ်တိတိပေါ်ညာဆိုရင်ချာလာလာပြီးဆွဲတာ တင်ပါအ ဲတနေ့တခေါင်းတခေါင်းဆွဲပြီးတော့တိုးကြကြမှာစားတာ တ င်ပါအဲ့ဒါနွားကြီးကကြီးကြီးကိုစားကြားဒီကတိတိလေးကိုစ ား တင်ပါတွေ့တယ်ခုရုံခုအခုကဟုတ်ရတာအခုခွေခုရတာတင ်ပါ အဲ့ဒါနာမအကြောင်းတော့မှုလိုက်သွားတာ တ င်ပါအဲ့တော့ကြားကဟိုခုံမဲ့ကြောင့်ခုံစားခုံစားလို့ပြတယ်တင ် ပါနွားကပြီးနေရင်လေမင်းနေနေအစော်လေးနဲ့တော့တာအဲကကြာနာမခံနိုင်တော့ခုံကိုလိုက်ရပါဘ ူ းဟင်အခုလည်းပဲနေတော့ဟင ် တော့ နေနေလေးနာမှာကြောက်တဲ့အတွက်တို့ကမွေးလိုက် တော့မလို့ရပ ါဘူးခင်ဗျာမလို့တော့ဟင်เออโหตุ๊ญาบ่ฮู้เตมินีเนี่ยด้วยมาเนี่ย เ ตมินีอ่ะไหนเนี่ยเนี่ยจะขอตะตะฟ้าโรมาเตมาดูดีโลเนี่ยบวชบ้างเนี่ยมะเนี่ยเตม า เออพี่รอพยานเนี่ยด้วยบะเนสูด้วยไงพี่รอ ง่าย บ่คร ับ เออเตมาพยานเนี่ยด้วยไงบ้างมะเนี่ยเตมาครับศาสนาวนดาผิดไงบ้างเนี่ยมะเนี่ยเตมา ครับ ตาเลคู่เจดีแห่มาลาจีเย บ ีได้ဆိုရင ်ช้องมาပါခင်ဗျာ ไม่อยากลงไปตาเนี่ยเฉิงกูเป้เต ็ม มาครับตาธนาจุง โ ดเต็มมาครับโอ้โหอเมราหลุผีใต้ตาธนาไม่จุงครับ เต็ม มา ครับเอ๊ะพญาปุญในหลุไม่ผิดปุ หลุ ผีใต้ตาธนาไม่จุงกูโดหลุเนี่ยตาธนาเนี่ยจุงดีพี่แห่เต ็มมาครับ โอ้โลกีเกษาเฮไอ้น้องตามวยถ้าพี่มาดูนะ คร ับ เต็มมา ครับตอตาบานี่เฮ เต็มมาครับ กินโลล่ะเฮ เต็มมาครับ ตัวไอ้น้องตามวยโห မယာတော်တာပါလီမိုဆိုးသာစီသားဟဲ့ မှန်ပါ အဲ့ဒါမယာတော်တာပါကလီမိုဆိုးကြီးတော်တော်ကန်ဒီဆိုရင်လေးစင်သိညစင်သိအကုန်ထားပြရတာဟဲ့ မှန်ပါ သူတို့သူကမလွဲတာလို့လို့တာစီရနာမပါဘူ း ဘာလို့ဒီတပါစီမုတ်ဆိုးကြီးဟောတာပြပြီးလို့ယူလာတယ်လက်ရောက်ပြီပါတယ် တင်ပါဗျာ ဒါကအိမ်တော့ဟိုတင်ပါဗျာသူတို့စိတ်ကတော့တခြားသူခေါ်တော့ဘုံနောက်နောက်ဖေးကတင်မှုပြောင်းတင်ပါဗ ျာ လောက်တာတ င်ပါဗျာ ဒီလူနဲ့တို့တို့တာဘာကအဲအစင်းစင်းတရားတာဟိုတ င်ပါဗျာ ตาลานะจုံดุงนี่หลอกดอเต็มมาครับตาลีหลอกตาละมะๆบ่ผู้อดุ้ยเนี่ยปั่นตาเ ว้ย ครับครับอํานายโตตาบาขึ้นตาไอ้โตตาบาก็ฉิบอติบ่เฮ้ยครับครับครับใหญ่ลงนี ่ เนี่ยครับเอ๊ะเป้อํามะเป้โหดาเป้โหซาบาบาเป้บาญาเป้บาบาบาดูโ หครับ ครับนี่ยามยาบามันบาบู คร ับอํามะเป้ลงจินตาลงหม่ําลงนี่พี่ๆครับ ครับ เอ๊ะเออราเนี่ยผิดท่า เต ็มมากด่านี้ก็เหล ือๆเลยป่ะครับโอ้โหยังไม่ยอมไม่เอาเก็บเยอะแล้วดอกบัวไม่ลงเป็นดิไ ม่เลยครับยาได้มั ้ยเย็นๆๆบัว ครับครับ ครับတော်မှာကအဲဆူတောင်းတယ်ပ ါ ငါတင့်မအတ္တရာကြည်ကျင်တယ ်ပြန်ပါဗျာ ခုလည်းအဲ့လိုနေပါ တော်တယ်ဗျာ။ရာကျော်ပါဗျာ။ရာကျော်ပါဗျာ ။ဟုတ်ပါပြီ။ရာကျော်ကဟုတ်ပါဗျာ။ဒီ တော့လည်းရာကျော ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ရော မကျေတာ ။ဒီနေ့ကတော့ဟုတ်ပါလား။ဒီနေ့ကတော့ ခွင့်ပါဗျာ ။အေးအေးအေးအေးအော်ဝင်မပြောမှတောင်းမဲ့ပုံ။